زمون مشران ټول شاهدان شول رانا روان پډی رمان شول پدی دنیا نور نه اوسه غم پس بز هم رواني غم زمون مشران ټول شاهدان شول رانا روان پډی رمان شول پدی دنیا نور نه اوسه غم پس بز هم رواني غم رختیا فانی دغه دنیا دا سمرا بی رحم بی وفا دا هر یو ژوندای بطری روان شی نخو زما او ندستا دا لزرامی او علا خبری گی چی گل زوانی مخاوری کی گی اور آتا بل دی پریس وزی گم پسی بز هم روانی گم زمون مشران ټول شاهدان شول رانا روان پډی رمان شول پدی دنیا نور نه اوسی گم پسی بز هم روانی گم در پاس ډیر یم پریشان شهید زوان کرم خان جسد دیوڑی دخمنانو او روح دلانی ترسمان اللہ دی درکڑی جنتونا قرآن دی درکڑی صفتونا لڑی را درد تر جڑی گم پسی بز هم روانی گم زمون مشران ټول شاهدان شول رانا روان پډی رمان شول پدی دنیا نو نه اوسه غم پس بز هم رواني غم زماد دوار ستر ګتورا شهید غلام فقیر اورورا عبد الصمد شهید مرده لتا پس لڑو لرکورا دنا در خان پا کور غوغادا پٹول ہی واد گدا بلادا لڑی را غم از کڑی غم پس بز هم روانی غم زمون مشران ټول شاهدان شول رانا روان پډی رمان شول پدی دنیا نو نه اوسه غم پس بز هم رواني غم شهید اورور لال محمد ستا ژوند نصیب شو تر آباد در سر ملهم در زاد لار مرو خان شبیح دا ای حمیدی تو دوال جانا ستر شهادت لرا بغاڑا لدی دنیا زینی بلی گم پسی بز هم روانی گم زمون مشران ټول شاهدان شول رانا روان پډی رمان شول پدی دنیا نو نه اوسه غم پس بز هم رواني غم پدی دنیا نو نه اوسه غم پس بز هم رواني